กลับมาพบกันอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการแรกท่านผู้ฟังคือรายการธรรมะรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านๆมาก็มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านมาแวะเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าที่วัดป่าดอนหายโศกก็มีท่านผู้ฟังจากอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นคือคุณแม่สงบท่านนี้ก็พาคณะใหญ่มาคณะหนึ่งมีคณะจากอำเภออากาศอำนวยตำบลวาใหญ่จังหวัดสกลนครนี่คือคุณยายลำไพแก้วพาดีอันนี้ก็พาคณะใหญ่มาอีกคณะหนึ่งอันนี้ว่าฟังมาได้เดือนกว่าๆละแล้วก็มีอีกคณะหนึ่งมาจากอำเภอฝางคือผู้กำกับสัตกฤตแล้วก็อาจารย์ก่อมาศอันนี้มาจากอำเภอฝางและอำเภอสูงเนินอำเภอฝางนี่ก็อยู่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสูงเนินนี่ก็อยู่จังหวัดนครราชสีมาท่านผู้กำกับสัตกฤตก็ได้ฝากคำถามไว้ด้วยว่าอยากจะให้อธิบายเรื่องที่อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นๆแต่ว่าอยากจะมีความเข้าใจเพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เพราะว่าฟังอยู่เรื่อยแล้วพระอาจารย์ไพบูลย์นี่ก็พูดอยู่เรื่อยว่าให้ปฏิบัติตามมรรค8มรรค8ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญามรรค8นี่ก็จําได้ล่ะว่าตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิแต่ว่าตรงกลางมันเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเลยอยากจะให้อธิบายให้ฟังซึ่งในเรื่องของมรรค8นี้คิดว่าข้าพเจ้าจะนํามาอธิบายแยกแยะลงไปทีละมรรคในทีละข้อใช้เวลาทั้งหมด8ตอนกันเลยให้เต็มที่แจ่มๆเพราะตัวข้าพเจ้าเองบางทีก็คิดว่ามันเป็นเรื่องพื้นๆก็เลยข้ามไปบ้างอะไรบ้างทีนี้พอทราบแล้วว่ามีท่านผู้ฟังที่อยากจะสนใจฟังในเรื่องรายละเอียดที่เป็นพื้นๆ เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งแต่อันนี้ก็จะใช้เวลาทั้งหมด8ตอนล่ะมาทำความเข้าใจให้กันฟังอันนี้นำเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังที่มาพบปะที่วัดนำมาคุยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังซะก่อนส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการจะพบปะกับข้าพเจ้าก็จะมีโอกาสที่จะพบปะเจอกันละซึ่งในวันที่30และวันที่29คือในปลายเดือนนี้เราก็จะมีโอกาสลงไปที่กรุงเทพมหานครโดยในวันที่29นี้ก็จะจัดกิจกรรมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนี่แหละที่จะพบปะกับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุคือพบกันตัวเป็นๆที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายละเอียดข้าพเจ้าก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้าไปใกล้ถึงวันงานส่วนวันที่30ก็เป็นการไปเทศอบรมธรรมะที่บริษัทปตท.สผ.อันนี้คนนอกก็สามารถเข้าฟังได้ที่ห้องจัดเลี้ยงชั้น5คนนอกเข้าฟังได้เมื่อใกล้เวลาอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าก็จะเอารายละเอียดที่แน่นอนให้ท่านผู้ฟังรับทราบอีกครั้งหนึ่งอันนี้แจ้งให้เป็นเบื้องต้นเฉยๆแต่ว่าเรามีการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ในวันที่29และ30พฤศจิกายนคือวันอาทิตย์และวันจันทร์ปลายเดือนนี้ซึ่งก็จะนำซีดีไปแจกให้ด้วยซีดีนี้เป็นซีดีชุดใหม่ซีดีรายการธรรมะรับอรุณที่รวบรวมมาในช่วง12เดือนที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่ต้องการจะขอรับซีดีตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com ด้วยไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com อันนี้เป็นช่องทางแรกและเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดละที่ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะได้ซีดีรวบรวมไว้ทั้งหมด7แผ่นของรายการธรรมะรับอรุณ สามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์อันนี้คือช่องทางที่1หรือช่องทางที่2แล้วก็ไปพบกันวันที่29หรือ30พฤศจิกายนเพื่อที่จะรับซีดีแล้วพบเจอกันด้วยรับซีดีกันไปด้วยอันนี้คือช่องทางที่2ช่องทางแรกนี่ท่านผู้ฟังจะได้เป็นไฟล์เป็นไฟล์ MP3 ที่ซิปมาแล้วเป็นแผ่นตามข้อมูลในแผ่นทั้งหมด7แผ่นคือ7ไฟล์อันนี้ก็ต้องไปเบิร์นใส่ CD เองหรือว่าเอานำเข้าทำไดรฟ์เองอันนี้คือในช่องทางที่1นะจะไม่ได้เป็นตัวแผ่น CD แต่ได้เป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดในช่องทางที่2ก็คือมารับด้วยตัวเองที่สถานีวิทยุในวันที่29หรือว่าวันที่30ก็ไปรับที่บริษัทปตท.สผ.หรืออีกช่องทางหนึ่งช่องทางที่3อันนี้จะใช้บริการของไปรษณีย์แต่ไม่ต้องไปดาวน์โหลดไม่ต้องเดินทางมาแต่ว่าเขียนจดหมายเอาโดยใช้ซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตมป์15บาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองต้องการให้ส่งไปที่ไหนเขียนใส่ลงไปแล้วก็นำซองกันกระแทกใบเนี้ยใส่เข้าไปในซองธรรมดาอีกใบหนึ่งซองกันกระแทกขนาด A4 พับครึ่งใส่เข้าไปในซองธรรมดาแล้วก็ติดสแตมป์5บาทหรือ3บาทก็แล้วแต่ละที่เจ้าพนักงานก็จะเรียกเก็บอันนี้ให้ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ถ้าสะดวกจดก็จดไว้ถ้าไม่สะดวกจดก็จำเอาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400และที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะพบกันด้วยในวันที่29พฤศจิกายนช่องทางที่จะขอรับได้ก็จะมีอยู่3ช่องทางนี้ในซีดีปีนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีที่พ่วงมาด้วยแต่เป็นโบนัสพิเศษเพิ่มให้นอกจากซีดีแผ่นบันทึกรายการของธรรมรับรุณในช่วงรอบปีที่ผ่านมาจำนวน7แผ่นแล้วก็จะมีนิทานธรรมบทที่ข้าพเจ้าได้อ่านเอาไว้รู้สึกจะประมาณสัก50ตอนอันนี้ก็เป็นซีดีอีกแผ่นหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นแผ่นที่8แล้วก็เรื่องของพระสูตรที่ข้าพเจ้าอ่านทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษจะเป็น2ภาษาคู่กันอันนี้ที่ออกทางวิทยุแห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ Radio Thailand FM 88อยู่เป็นประจำทุกเช้าอยู่ละอันนี้เป็นที่อ่านพระสูตร2ภาษาอันนี้ก็จะเป็นแผ่นที่9ที่เพิ่มขึ้นมาท่านผู้ฟังที่จะมารับก็จะได้รับทั้งหมด9แผ่นนี้ท่านผู้ฟังที่เขียนเป็นจดหมายส่งซองเปล่ามาก็จะได้รับทั้ง9แผ่นนี้ด้วยแล้วก็มีแผ่นที่10อันนี้เป็นแผ่นซีดีเรื่องวิธีการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอันนี้เป็นของครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าก็คือท่านพระครูสิทธิปภากรหรือว่าหลวงพ่อดร.สาธิตโตภาโสเรื่องวิธีฝึกสมาธิเป็นทั้งหมด10แผ่นด้วยกันเป็นแผ่น CD MP3 ทั้งหมด10แผ่นอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะได้รับจากการที่มารับด้วยตัวเองก็ตามหรือว่าส่งไปรษณีย์มาก็ตามจะได้รับในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็ทยอยส่งกันมาได้เราพยายามที่จะทำให้เสร็จก่อนเดือนธันวาคมเพื่อที่ว่าจะให้มีเวลาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังก่อนช่วงปีใหม่เป็นของขวัญวันปีใหม่ให้ท่านผู้ฟังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ฟังรายการธรรมรับรุณนี้ไปร่วมงานกฐินที่วัดป่าดอนหายโศกด้วยแล้วก็ยังมีท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านที่ส่งปัจจัยเป็นเงินไม่ว่าจะมาทางไปรษณีย์โอนเข้ามาทางบัญชีหรือว่าเขียนเป็นธนานัตมาก็ตามทั้งร่วมที่ทำสื่อธรรมะทั้งร่วมที่ทำงานกฐินอันนี้ก็อนุโมทนากับทุกท่านทุกคนเราร่วมมือกันเราช่วยกันอันนี้จะทำให้เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนท่านผู้ฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้สำหรับทุกคนแต่คนที่เขาฟังแล้วเขาไม่เก็ตไม่รู้เรื่องก็มีคนที่ถึงแม้จะไม่ได้ฟังแต่เขาก็ยังรู้เรื่องทำความดีได้แบบนี้ก็มีแต่คนที่ถ้าไม่ได้ฟังเราจะพลาด แต่ถ้าได้ฟังแล้วจะดีเนี่ยอันนี้คือบุคคลประเภทที่ธรรมะเนี่ยสำหรับบุคคลประเภทนี้ทีนี้ถ้ามีการแสดงแล้วบอกแล้วสอนแล้วเนี่ยก็ต้องบอกหมดทุกคนสอนหมดทุกคนแต่ทำให้มีความละเอียดมีความจำแจ้งด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เคารพธรรมะก็จึงต้องอาศัยบุคคลที่ฟังธรรมะแล้วรู้เรื่องฟังธรรมะแล้วถึงจะดีได้ถ้าไม่ได้ฟังก็จะไม่ดีละอาศัยบุคคลประเภทนี้แหละจึงต้องแสดงธรรมกับบุคคลเหล่าอื่นด้วยนี่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เราก็อาศัยบุคคลที่ฟังธรรมแล้วรู้เรื่องเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้ช่วยกันจัดช่วยกันทำในสิ่งที่ทำได้ในสิ่งที่ช่วยได้คนละไม้คนละมือก็สามารถทำธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วให้เกิดเป็นผลในทางการปฏิบัติเป็นสุปฏิปันนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ทำตรงไหนก็ดีตรงนั้นท่านผู้ฟังอันนี้แจ้งข่าวสารเบื้องต้นให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบในวันนี้เราก็มีคำถามโดยปกติแล้ววันพุธเราก็จะมาตอบคำถามกันมีคำถามจำนวนหนึ่งที่ส่งมาทางไปรษณีย์ด้วยมีคำถามจำนวนหนึ่งที่ส่งมาทางเว็บไซต์ด้วยทางไปรษณีย์นั้นท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งมาได้โดยเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรก็ได้มาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130อันนี้สำหรับส่งคำถามอย่างเดียวนะถ้าต้องการจะขอซีดีอะไรต่างๆให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันนั้นต้องส่ง2เปล่าไปติดสแตมป์15บาทด้วยหรือว่าถ้าต้องการถามคำถามก็ส่งมาที่เว็บไซต์ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com ที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถจะส่งคำถามก็ได้หรือว่าดาวน์โหลดซีดีเสียงเป็นไฟล์ MP3 ที่ทางเว็บไซต์นี้ก็ดาวน์โหลดได้ด้วยวันนี้เรามีคำถามที่มาจากทางเว็บไซต์ของคุณทรงพลที่ถามเรื่องราวที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของบุคคลหนึ่งที่ได้เป็นผู้ที่ทำการให้ทานอย่างมากทีเดียวเป็นผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องนี่แหละให้ทานบริจาคเงินให้กับทั้งวัดสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนช่วยเหลือบุคคลอะไรต่างๆมากมายโดยการให้ทานล่ะแต่ปรากฏว่าบุคคลนี้ฆ่าตัวตายไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณทรงพลก็เลยมีคำถามว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วมันมีความผิดหรือบาปแค่ไหนและในข้อที่2ถามว่าการที่อดีตเคยทำบุญทำความดีมาแล้วจะช่วยลบล้างความผิดของเขาได้หรือไม่ในเรื่องนี้ถ้าเราจะมาดูพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนทำความดีอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าไม่ได้รับผลดีตอบแทนในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเอาไว้ท่านผู้ฟังอันนี้มาในมหาธรรมสมาทานสูตรนะเรายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยไว้4อย่างอย่างแรกเนี่ยเปรียบเหมือนกับเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีทั้งสีสันรสชาติดีสีสันสวยงามชุ่มคอชื่นใจแต่ปรากฏว่าเจือด้วยยาพิษอันนี้อันที่1อันที่2เปรียบเหมือนกับบวบขมน้ำเต้าขมแล้วก็เจือด้วยยาพิษอันนี้ที่2อันที่3อุปมาก็คือยาดองน้ำมูดเน่ายาดองน้ำมูดเน่าก็คือลูกสมอเอามาดองกับน้ำปัสสาวะหรือน้ำเกลือพอดองเสร็จแล้วเนี่ยได้ที่แล้วเนี่ยมันจะทั้งฉุนทั้งสีไม่งามสีมันจะเหมือนเน่าๆนะแล้วก็รสชาตินี่แย่มากแต่ว่ามีคุณสมบัติเป็นยาอันนี้คืออันที่3สามารถที่จะถ่ายท้องได้กับพิษได้สามารถที่จะแก้โรคเหลืองได้โรคลงโลหิตนี่ก็แก้ได้ในข้อที่4เปรียบเหมือนกับน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อยหรือว่าเนยใสที่มีคุณสมบัติเป็นยาแล้วก็มีรสชาติดีด้วยรสชาติหวานกลิ่นก็หอมสีสันก็งดงามแต่เหลืองอลามอุปมาอุปไมย4อย่างนี้2อย่างแรกเนี่ย ปรียบเหมือนกับสิ่งที่ไม่ดี2 อย่างหลังเปรียบเหมือนกับสิ่งที่ดีคืออกุศลธรรมนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํากับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือสิ่งที่ดีที่เราทํา2 อย่างแรกที่เปรียบเหมือนสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีที่เราจะทําไปเนี่ยถ้าเปิดทําไปแล้วมันเกิดมีคนยกย่องแต่ทําความไม่ดีนะทําความไม่ดีเช่นโกงบ้านโกงเมืองทําสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่ามีคนยกย่องนับหน้าถือตาประจบซ้อพอติดตามห้อมล้อมฉันก็ทําไม่ดีนะแต่ว่าได้ผลดีแฮะมีแบบนี้ก็มีนะอันนี้คือในกรณีที่1ที่เปรียบเหมือนกับเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มันหอมหวานดีรสชาติดีสีสวยกลิ่นหอมแต่ว่ามียาพิษซึ่งกินเข้าไปเนี่ยแรกๆมันก็ดีอยู่แต่รสชาติมันจะซาบซ่านลงไปในคอกลิ่นหอมชื่นใจลงจมูกไปแต่ว่าพอพิษมันเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเข้าสู่หัวใจเนี่ยจะตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายอันนี้ก็เปรียบเหมือนคนที่ทําชั่วนะแต่ว่าแรกๆเนี่ยมันเหมือนดูดีแฮะคนยกย่องน้ำหน้าถือตาทําดีได้นี่มีที่ไหนทําชั่วได้ดีสิมีทั้งไปมีความคิดแบบนี้แต่พอภายหลังนะกรรมเริ่มจะให้ผลพิษเข้าสู่กระแสเลือดนะมันก็จะมีผลเป็นความทุกข์ความเป็นร้อนความไม่อร่อยทีนี้อร่อยลิ้นแรกๆเท่านั้นแต่ว่าพอภายหลังแล้วไปตกนรกบ้างเกิดสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตบ้างเห็นได้ในปัจจุบันบ้างเห็นได้ในเวลาต่อมาบ้างอันนี้คือในข้อที่1ในข้อที่2ที่เปรียบเหมือนกับบวบคมหรือน้ำเต้าขมที่เจือด้วยยาพิษก็คือคนที่ทำความชั่วนั่นแหละ2 อย่างแรกเป็นเรื่องของความไม่ดีที่กระทำไปแล้วก็ให้ผลเนี่ยเดี๋ยวนั้นเนี่ยนะในปัจจุบันเนี่ยเป็นความทุกข์เช่นถูกด่าถูกว่าถูกรุมทำร้ายคือทำชั่วแล้วก็ได้ผลเป็นความชั่วเดี๋ยวนั้นเห็นเลยแล้วในเวลาต่อมาก็ไปตกนรกอีกได้ผลเป็นความไม่ดีอีกอันนี้แบบที่2ก็มีส่วนในข้อที่3และข้อที่4เป็นเรื่องของการทำความดีโดยในข้อที่3ในที่เปรียบเหมือนกับยาดองน้ำมูดเน่ามันเป็นยาทำบุฟังมีผลที่จะรักษาตัวรักษากายได้แต่ว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยมันทั้งรสชาติทั้งสีทั้งกลิ่นคือหลับตากินนะกินนี้ก็ต้องปิดจมูกด้วยแล้วก็รีบๆกลืนมันลงไปดื่มน้ำตามเยอะๆเพราะว่ามันรสชาติไม่ดีสีไม่หอมกลิ่นไม่สวยสีและกลิ่นมันจะดมหรือมันจะสลับกันยังไงก็ไม่รู้ล่ะเพราะว่ามันไม่ดีเลยพูดง่ายๆเป็นอย่างนี้แต่ว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคของเราเช่นเดียวกันบางทีเราทําความดีเราทําความดีแต่ว่าทําไมถูกด่าถูกว่าเนี่ยถูกคนทําร้ายบ้างได้ผลเป็นความไม่ดีเถียนได้ในปัจจุบันเนี่ยแบบนี้มันก็มีอ่ะบางทีเราอยู่ในกลุ่มคนที่มันไม่ดีก็เลยทําดีแล้วมันก็เลยถูกเขาด่าถูกเขาว่าแต่ถ้าในกรณีแรกอุปมาประไมยแรกเนี่ยนะเราทําความชั่วอยู่ในกลุ่มของคนชั่วเขาก็ยกย่องสรรเสริญอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับเครื่องดื่มชั้นเลิศที่เจือด้วยยาพิษแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเราสัตว์ทำความดีแต่ว่าถูกคนเข้าด่าเข้าว่าอันนี้ก็เป็นแบบที่3แบบนี้ก็มีแต่เปรียบเหมือนกับยาดองน้ำมูดเน่าหรือในแบบที่4ก็คือทำดีเดี๋ยวนั้นก็ได้ผลเป็นความสุขคนเขายกย่องบ้างคนเขาสรรเสริญบ้างแบบนี้มันก็มีอ่ะก็เปรียบเหมือนกับน้ำผึ้งหรือว่าเนยใสหรือว่าน้ำอ้อยที่มีคุณสมบัติเป็นยาแล้วก็รสชาติดีกลิ่นหอมมันมีทั้ง4แบบนี้ท่านผู้ฟังทำดีบางทีก็เป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ว่าความสุขนี้มันมีแน่เรื่องของกรรมดีมันมีแน่ทำชั่วบางทีก็ได้ผลทั้งเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างในปัจจุบันแต่ผลคือความทุกข์ที่มันจะให้เนี่ยมันต้องมาแน่เรื่องการทำความดีความชั่วเนี่ยท่านผู้ฟังดีเนี่ยยังไงมันก็ดีอยู่แล้วล่ะชั่วเนี่ยยังไงมันก็ชั่วคนชั่วเนี่ยต่อให้คนอื่นเขามายกย่องสรรเสริญว่าคุณดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะแต่ถ้าความชั่วที่เราทํามันยังทําอยู่ยังไม่เลิกยังไงก็ชั่วอยู่ดีในทางตรงกันข้ามนะท่านฟังคนดีเนี่ยทําความดีรักษาศีลทําสิ่งที่ดีแต่ถ้าคนอื่นเขามาประณามหยามเหยียดด่าทอว่าให้ร้ายยังไงก็ยังเป็นความดีอยู่ดีนั่นแหละ ความดียังไงทําเนี่ยมันดีดีตรงที่ความดีนั้นมีอยู่คนอื่นจะพูดว่าดีหรือไม่ดียังไงยามันก็เป็นยาท่านผู้ฟังต่อให้มันจะกลิ่นเหม็นสีไม่สวยเหมือนยาดองน้ํามูลเน่ามันก็ยังมีคุณสมบัติเป็นยาหรือต่อให้มันรสหอมรสหวานหวานบางทีคุณบอกว่าเป็นลมขมเป็นยาหวานเป็นยาก็มีก็อย่างน้ำผึ้งอย่างนี้เป็นต้นก็ดีแต่ความชั่วก็เหมือนกันในตำบังนะความชั่วยังไงมันไม่ดีแน่นอนต่อให้คนเขาบอกว่าดีเลิศหรูคุณทําเถอะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกก็เหมือนกับกินยาพิษนั่นแหละที่มันมีรสชาติหอมหวานเนี่ยเครื่องดื่มชั้นดีแต่เขาหยอดแอบหยอดยาพิษลงไปอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่ดีบวบขมก็เหมือนกันเจือด้วยยาพิษเพราะฉะนั้นความดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเขาพูดอยู่ที่ว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรผู้ที่แยกแยะแจกแจงเอาไว้แล้วคือพระพุทธเจ้าให้เราทําตามนั้นพิจารณาตามนั้นใคร่ครวญตามนั้นแล้วก็ให้มั่นใจในทางคําสอนอันนี้คือในประเด็นที่1เกี่ยวกับข่าวนี้ในคําถามที่คุณทรงพลได้ถามมาว่าเอ๊ะทําความดีมาอย่างนี้ที่ว่ามีการให้ทานเนี่ยจะมาช่วยลบล้างความผิดได้หรือไม่ความผิดในที่นี้คุณสมพลก็คงจะหมายถึงกรรมอะไรต่างๆที่ไม่ดีที่ทํามาบ้างแต่ซึ่งดีกับไม่ดีเนี่ยมันเป็นคนละบัญชีกันท่านฟังมันมีคนละอันกันแต่ไม่ได้จะมาลบล้างกันได้ถ้าสมมุติเราทําความดีสิ่งที่เป็นความดีในบัญชีความดีที่มันสะสมเอาไว้เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเอ้าบางวันเผลอเพลินไปทําความชั่วความดีนี่ไม่ใช่ว่าลดลงนะแต่สิ่งที่เป็นความชั่วในบัญชีความชั่วก็เพิ่มขึ้นวันหลังถัดมาทําความดีคือในความชั่วในบัญชีความชั่วก็ไม่ได้ลดลงนะแต่ความดีในบัญชีความดีมันก็เพิ่มขึ้นมันก็สะสมไปอย่างเงี้ยเรียกเป็นอาสวะซึ่งบางทีมันจะให้ผลก่อนบ้างให้ผลหลังบ้างให้ผลหนักบ้างให้ผลเบาบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่บางทีพยากรณ์ได้ยากเรื่องการให้ผลในระดับต่างๆอย่างนี้อย่างไรก็ตามความหนักความเบาของมันอาจจะช่วยเจือจางกันได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับถ้าเราเอาเกลือก้อนหนึ่งมาผสมลงไปในแก้วน้ำเนี่ยแหละแล้วลองชิมดูมันจะเค็มแต่ถ้าเอาเกลืออีกก้อนหนึ่งไปผสมในแม่น้ำลองชิมดูเนี่ยมันจะไม่เค็มมันจะเป็นรสของแม่น้ำจะไม่ได้มีรสของเกลือนั่นก็เพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันมากน้อยต่างกันทำให้ความเค็มเนี่ยออกมาน้อยมากไม่เท่ากันความเค็มเนี่ยท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนกับผลของความทุกข์ที่เราจะได้รับเป็นความเผ็ดร้อนเป็นความไม่อร่อยเป็นความขมที่มันจะเกิดขึ้นจากอะไรก็เหตุมันคืออะไรล่ะถ้าเหตุมันคือบวบขมเหตุมันคือเกลือมันก็จะทั้งเค็มทั้งขมซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเหมือนกับความชั่วความผิดที่เราได้เคยทำมาแต่ทีนี้มันจะให้ผลเนี่ยเจือจางหรือว่าเข้มข้นก็อยู่ที่ว่าน้ำเนี่ยมันมากหรือมันน้อยน้ำนั้นก็เปรียบเหมือนกับความดีนั่นเองความดีที่เราได้กระทำความดีที่เราได้กระทำมาในเรื่องของการปฏิบัติตามมรรค8เรื่องของศีลบ้างเรื่องของทานบ้างอย่างไรก็ตามแม้ท่านผู้ฟังทานเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับศีลทานนี่ให้ผลน้อยกว่ามากเป็นหลายร้อยเท่าน้อยกว่ามากคือถ้าเราเปรียบเรื่องของศีลนี่เป็นแบงค์ร้อยทานเนี่ยก็เป็นเศษสตางค์แต่เรื่องของภาวนาเนี่ยเป็นแบงค์พันแบงค์หมื่นหรือแบงค์แสนแต่เปรียบเทียบกับเรื่องของศีลที่เป็นแบงค์ร้อยบุญมันก็ได้ไม่เท่ากันอันนี้คือเปรียบเทียบเฉยๆนะท่านฟังนะไม่ใช่ว่ามันมีค่าเท่านั้นอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังเรื่องของทานก็จะมีผลให้ผลในเรื่องของบุญเนี่ยน้อยกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาเจาะจงลงไปด้วยแหละว่าผู้รับทานมีความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อย่างไรมีความดีความชั่วมากน้อยแค่ไหนก็ใช่ผลเป็นบุญที่ไม่เท่ากันในเรื่องของศีลอันนี้สําคัญกว่าเรื่องที่สําคัญกว่าขึ้นไปอีกคือเรื่องของการภาวนาทําจิตอันนี้ก็จะทําให้ได้บุญไม่เท่ากันปริมาณน้ําก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าทําความดีอยู่เรื่อยๆเราอาจจะเจอสิ่งที่ไม่ดีอะไรในชีวิตบ้างทําความดีอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้ผลของมันเจือจางลงไปนั่นคือสิ่งที่เราทําไปยังไงมันต้องให้ผลน่ะเรื่องของกรรมมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ผลของกรรมที่มันจะได้รับนั้นมันอาจจะเชื่อจางไปอาจจะมีสิ่งอะไรมาช่วยทําให้มัน แบบเบาลงอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ดูอย่างท่านพระอังคุลิมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำชั่วมาโอ้โหฆ่าคนเป็นพันคนอันนี้จะต้องได้ผลไปตกนรกหมกไหม้อยู่เป็นเวลาโอ้ยนานมากแต่ท่านปฏิบัติภาวนาท่านฟังปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าเจริญสติทําจิตให้หลุดพ้นผลของกรรมที่ได้รับเนี่ยมันก็เจือจางลงไปกลายเป็นว่าใครโยนอะไรไปทางไหนมันก็จะย่อยตกมาโดนท่านถูกหัวบ้างเป็นแผลเลือดออกบ้างถูกผ้าสังฆติขาดบ้างถูกบาดทะลุบ้างท่านก็จะต้องรับแบบนี้แหละอันนี้คือเบาแล้วเจือจางแล้วนี่เป็นผลของกรรมที่ท่านได้ทําไว้ในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะว่าถ้าสิ่งที่เราทําดีมาไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ผลเป็นความดีให้แน่ก็จะทําให้ความชั่วที่เราได้เคยทํามาที่มันจะต้องให้ผลแน่เหมือนกันนะมันจะเบาบางลงหรือเจือจางไปในทางตรงข้ามก็จริงเหมือนกันนะท่านผู้ฟังคือถ้าเราทําความดีมาคิดว่าความดีมันจะให้ผลแต่ถ้าคุณก็ทําความชั่วไปด้วยความดีนั้นก็ให้ผลได้ไม่เต็มที่มันก็จะจืดจางลงไปเบาลงไปนี่คือในข้อที่1คําถามของคุณทรงพลอีกคําถามหนึ่งที่ถามว่าการฆ่าตัวตายนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วมีความผิดหรือบาปแค่ไหนในการฆ่าท่านผู้ฟังในการฆ่าที่พระพุทธเจ้ายกย่องก็มีการฆ่าที่พระพุทธเจ้าประณามก็มีแต่การฆ่าที่พระพุทธเจ้ายกย่องเนี่ยคือการฆ่ากิเลสอันนี้เป็นสิ่งที่พราหมณ์คนหนึ่งในตนัญชานีพราหมณ์ที่เขาไปถามว่าฆ่าอะไรแล้วจะอยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าก็บอกถึงการฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสคือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันจะดีมันจะอยู่เป็นสุขแต่การฆ่าที่พระพุทธเจ้าประณามก็คือการทําสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยให้ตกล่วงไปคําว่าตกล่วงไปนี้หมายถึงว่าเข้าไปอยู่ในกระบวนการการฆ่านะไม่ใช่ว่าตัวเองต้องลงมือเองไม่จําเป็นก็ได้คือคุณแค่คุณสั่งหรือว่าคุณไปอยู่ร่วมในกระบวนการที่เขามีการฆ่ากันอยู่แล้วเนี่ยคุณไปอยู่ในกระบวนการนี้ร่วมแก๊งกันเนี่ยก็โดนด้วยแต่ก็มีความบาปด้วยเพราะฉะนั้นการฆ่าตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าทําชีวิตให้ตกล่วงลงไปต่อให้เป็นชีวิตของตัวเองก็ตามเถอะอันนี้ก็มีความบาปความผิดแน่หนักแค่ไหนอันนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้นําเปรียบด้วยอุปมาอุปไมย3อย่างก็คือถ้าเราเอาไม้หรือเอามีดเนี่ยกรีดลงไปบนน้ํากรีดจวดลงไปเนี่ยรอยที่มันปรากฏขึ้นมันก็จะแวบเดียวแล้วมันก็จะน้ําก็จะซึมกลับมาที่เดิมหมดใช่ไหมอาจจะเป็นคลื่นบ้างอะไรบ้างอันนี้คือรอยกรีดของมีดบนน้ําแต่ถ้าเราเอามีดนี้ไปกรีดบนทรายรอยกรีดบนทรายเนี่ยมันก็จะยังอยู่ตลอดวันนั่นแหละจนกระทั่งน้ํามันขึ้นน้ํามันขึ้นมาแล้วไอ้รอยทรายนี้ก็เรียบไปอันนี้คือรอยกรีดของมีดบนสายแต่ถ้าเราเอามีดนี้ไปกรีดบนหินกรีดบนหินนี้โอ้โหมันจะอยู่เป็นหลายร้อยปีเลยนะหลายร้อยปีแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณกรีดมันแรงมากน้อยขนาดไหนถ้าใช้แรงมากร่องรอยมันก็ลึกแต่ถ้าใช้แรงน้อยร่องรอยมันก็ตื้นหน่อยอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับการกระทําของเราว่าเรากระทําเนี่ยมันแรงขนาดไหนถ้าทําด้วยจิตที่แบบไม่ได้มีความตั้งใจอะไรมากร่องรอยที่เกิดขึ้นผลที่มันจะได้รับมันก็จะเบาหน่อยอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับรอยกรีดบนน้ําหรือรอยกรีดบนทรายแต่ถ้าทําด้วยจิตที่แบบเข้มแข็งมากเลยตั้งใจมากเลยนะมีราคะก็ราคะมากมีโทสะก็โทสะมากมีโมหะก็โมหะมากแต่กลุ่มรุมเนี่ยมันก็เหมือนกับกรีดบนหินยิ่งทํามากเนี่ยกรีดแรงด้วยร่องก็ลึกได้ผลนี่ก็ต่อเนื่องยาวนานหนักด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปก็เหมือนกันนะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ดีแน่ถ้ายังมีราคะโทสะโมหะนะแต่ยังมีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเหมือนกับรอยกรีดแต่ที่เรากรีดลงไปนี่แหละมันแรงมากแรงน้อยก็จะให้ผลยาวผลสั้นต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันนี่คือคำถามของคุณทรงพลที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตวันนี้เวลาของรายการก็หมดแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็มาค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร